بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے ذمے بہت بڑا اللہ نے کام رکھا ہے. پہلی یہ بات یاد رکھنا کہ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. آدمی مایوس ہو جائے، میں کچھ کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو توڑا. کبھی یہ مت سمجھو کہ میں کچھ کام نہیں کر سکتا، نا، آپ کام کیجئے، نتیجہ اللہ کیا ہے. کبھی نتیجہ اللہ جلدی نکالتے ہیں، کبھی نتیجہ اللہ دیر سے نکالتے ہیں، لیکن وعدہ ہے اللہ کا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. یہ وعدہ ہے کہ پہلے نبی جی آپ تو لگے رہیں گے، ہم نے جو وعدہ کیا ہم پورا کریں گے، چاہے آپ کے حیاتی میں کریں، چاہے آپ کے حیاتی کے بعد کریں، چاہے دل واسطہ کریں، بلا واسطہ کریں گے ضرور، چاہے آپ کے حیات میں نتیجہ نکلے گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاتی میں نتیجہ نکلا، اور بعض عمر ایسے ہوئے کہ حضور کا حیاتی میں نتیجہ نہیں نکلا، حضور کے انتقال کے بعد نتیجہ نکلا، لیکن نتیجہ ضرور نکلے گا. ہم محنت کریں گے، کسی کو دعوت دیں گے تو اس کا نتیجہ اللہ. ایک مرتبہ ہم حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے، حج کا زمانہ تھا، میں اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، اور حرم تھا چاخر بھرا ہوا، کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. تو میں نے ابا سے کہا، میں نے کہا ماشاء اللہ لوگوں کا رجوع حرم شریف کی طرف بہت ہو رہا ہے. تب میں نے چلتے چلتے کہا کہ تبلیغ کی برکت ہے، یہ دعوت کے کام کی برکت ہے. میں نے کہا بھائی جتنا مجمع ہے حرم میں، یہ تو کوئی دعوت کے کام کو جانتا نہیں ہے. مجمع جتنا ہے کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ تو بہت بڑا مجمع ہے کہ دعوت کے کام کو نہیں جانتا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب دعوت کا کام ہوگا، اللہ کے بندو کو اللہ کی طرف بلائے گا، بلایا جائے گا، جس طریقے سے بلاؤ اللہ کے بندو کو اللہ کی طرف بلاؤ گے آپ، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، کبھی دل واسطہ کبھی دلا واسطہ، یہ کہ کبھی دل واسطہ کبھی دلا واسطہ. 1982 میں نہیں، 1985 میں ہمارا یہاں سفر ہوا تھا، तो हम मेल वेली भी हमारा प्रोग्राम था सान फ्रांसिस्को में, मस्तराबे में बयान कर रहा था। अनिल इस्माइल हमारे बम्बई के एक जिम्मेदार साथी थे, मरहूम इंतकाल हो गया, वो हमारा अंग्रेजी में तर्जुमा कर रहे थे। मस्तराबे में बयान था, किसी ने दरवाजा खटखटाया, ये मैं दावत के करंट बता रहा हूँ, आप दावत का काम करोगे तो उससे नतीजा जरूर निकलेगा, लेकिन काम सही नहज पर होना चाहिए, हेरा फेरी वाला नहीं। जो सही नहज पर चलेगा अल्लाह उस मंजिल पर पहुंचाएगा। अब वो मैं बयान कर रहा हूँ, वो मेरा तर्जुमा कर रहे हैं बैठे हुए, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब जाहिर बात है, अगर दौरा ने बयान दरवाजा खटखटाया तो जहर मुंतशिर होगा, अभी देखो कौन है। तो देखा तो एक अमेरिकन खातून स्टाफ के साथ खड़ी हुई है। अच्छा अभी क्यों आई आप? ये कहा मौलाना यूनुस पालमपुरी यहाँ बयान कर रहे हैं। अब जब हमारे कोई वास्ता नहीं है वहाँ, न वो हमें जानती है न हम जानते हैं उनको, हाँ बयान कर रहे हैं। ये वास्ता बिला वास्ते की बात बता रहा हूँ, असरात होते हैं। तो उसने कहा मैंने रात को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे घर का एड्रेस दिया, इनका नाम बताया और कहा कि तुम जाओ उनका बयान सुनो और वहाँ इस्लाम कबूल करो। ये वास्ता बिला वास्ता, कभी डायरेक्ट सुनकर आदमी आएगा, कभी सुनकर नहीं आएगा तो दूर से आदमी आएगा। ये अल्लाह का निजाम चलता है। तो आपकी ये अमरीका की सरजमीन पर आपको ये कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, बस हमारा काम इतना है। तो बुलाएंगे क्या मतलब? बुलाने का मतलब ये, भाई आप कार चला रहे हो ला इला इल्ला अल्लाह पढ़ लो, आपने जमीन को दावत दी, हशर के मैदान में ये अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे कि तुमने दावत का काम नहीं किया, ये आपका काम हो गया। तो उसके असरात पड़ेंगे, फिर कोई मिले उसको दावत दो, नमाज की दावत दो, कुरान की दावत दो, कोई खातून मिले किसी दावत दो, और खवातीन है वो आपस में दूसरे को दावत दें, तो उसके असरात पड़ते हैं। हदीसों में एक किस्सा आता है अगर तमीमदारी का, ये मैंने बहुत तफसील से मेरी किताबों में लिखा है। तमीमदारी ये बहुत खूबसूरत थी, शाम में रहते थे, शाम में जाते थे तिजारत के लिए। तो अभी सुना आता है कि वो शाम में जब तिजारत के लिए जाते थे तो मैदान में सो जाते थे, तो एक मरतबा मैदान में सोए हुए जिन्नातों ने उनका अंगूठा पकड़ा, तो जिन्नातों ने कहा मदीना जा, ये तो मदीना जानते नहीं थे मदीना क्या है, ये तो समझे नहीं यसरत क्या है, बस कभी यसरत कहते थे कभी मदीना कहते थे, तो तमीमदारी कहते थे मैंने समझा जब ये अबास आला में खाब देख रहा हूँ, तमीमदारी खुद पुस्ता बयान करते थे अपना। लेकिन जहां मेरी नींद गहरी लगे फौरन वही जिन्नात आवे और मेरा कभी कोई अंगूठा पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, हिला रहा है, मदीना जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा, नाम ले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तमीमदारी कहते तो 24 घंटा मुझे सोने ही नहीं दिया, ये तमीमदारी खुद कहते सोने ही नहीं दिया। मैं बड़ा परेशान कि अल्लाह मैं क्या करूं, किससे पूछूं? तो वहां एक राहिब रहता था दियर अय्यूब में, सफूरा नाम की एक बस्ती थी, सफूरा जो है एक बस्ती का नाम है, वहां कपड़ा बहुत अच्छा बनता था। ये सफारी जो है सफारी ये वहां से, ये वहां से नाम दिया है। क्या सफूरा नाम की एक बस्ती थी, वो बस्ती का कपड़ा बहुत अच्छा बनता था, ये कपड़ा लाते थे और अपने इलाके में बेचते थे। तो वहां एक राहिब रहता था, उसके पास गए तमीमदारी, और तमीमदारी जो कि अल्लाह निजाम चला रहा है, हमेशा याद रखना हवाओं के साथ अल्लाह ताला अपने दीन को फैलाएगा। जहां जहां हवा, हमारे वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जहां जहां हवाएं पहुंचेगी वहां अल्लाह दीन पहुंचाएगा, जहां जहां सूरज की रोशनी पहुंचेगी अल्लाह वहां दीन पहुंचाएगा। लेकिन कब? जब हम ठीक हम ढंग से दावत दें, हमारा हमारा दिल जो हमने कहा था कि नफ्स को मारो, آج ہم نے نفس کو تو مارا نہیں, ہم نے ضمیر کو مار دیا, اس کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تمین داری کہتا جب وہاں پہ پہنچا نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں, صحابہ علی خان پہنچے نہیں ہے, تو اب اگر پہنچے بھی صحابہ ایک کا دکھتا پہنچے ہیں, قافلے تو بعد میں پہنچے, لیکن تمین داری کہتے تھے جناتوں نے مجھے دعوت دی. کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو جناتوں نے دعوت دی, ان میں تمین داری ہے, ان میں سواری بھی اقاری نہیں, ان کو ہندوستان کے جناتوں نے دعوت دی. حضور کے پاس آئے اور کہا حضرت میں ہندوستان میں تھا اور وہاں جناتوں نے مجھے دعوت دی. سب سے پہلے جن جو ہے جن انہوں نے نبیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے, انسانوں نے بہت پہنچے. جنات جو ہے انہوں نے بات سن اور بات سن کر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی. کسی جنات نے مجموعی طور پر نبیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی, انسانوں نے بہت پہنچائی. اسی لیے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی تعریف کی. جب سورہ رحمان اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہوئے ہیں جناتوں میں, مدینہ میں بھی ہوئے ہیں, مکہ مکرمہ میں بھی ہوئے ہیں, مدینہ منورہ میں جب بیان کیا ہوا حضور کا جناتوں میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا. عبداللہ بن مسعود بہت بھوکے تھے, فاقر میں تھے. ایک مرتبہ رات کو قصہ ایسا ہوا کہ حضور نے کہا بھی چلو میرے گھر کھانے کے لیے, تو اصحاب صفا والے سے کھانے کے لیے چلے گئے. عبداللہ بن مسعود کو پتا نہیں تھا تمہیں سب کی دعوت ہے, وہ گئی نہیں. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے کھانا نہیں کھایا. میں کہا حضرت مجھے پتا ہی نہیں تھا, یہ تو سب کھانا کھا کھا کے آ گئے آپ کے یہاں سے. آپ نے فرمایا اب تو گھر میں کوئی کھانا ہے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے وغیرہ بدل کر باہر نکلے اور کہا کہ عبداللہ کیا عبداللہ نے مسود کہا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اللہ کو فکر نہیں, سمجھا کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے, میں سمجھا کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. اب وہ کھانا والا تو تھا نہیں, حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلو اب گھر کی طرف لے جا رہے ہیں تو سمجھو کھانا کھلائیں گے, لیکن یہ تو گھر سے دور لے جا رہے ہیں. اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے حضور نے کہا آج تشکیل ہے ہماری جناتوں میں, اور جناتوں میں بیان کے لیے مجھے جانا ہے. تو میں سوچا کس کو لوں, تو میں سوچا تم کو ہی لے لوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا یا جناتوں کا نام لیا ایک تو بھوک تو تھی مجھے اور ٹینشن بھی اور بڑھ گیا. یہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ٹینشن میرا اور بڑھ گیا. تو حضور نے چلتے چلتے کہا کہ عبداللہ جناتوں میں بیان کرنا ہے, بس میں جو ہے وہاں بیان جب کروں تو میں ایک دائرہ بنا کر تمہیں دے دوں گا, تم وہاں بیٹھے رہنا, وہاں سے نکلنا مت. عجیب عجیب شکلیں تمہیں دکھے گی, عجیب عجیب تصویریں دکھے گی, عجیب عجیب حالات آئیں گے, لیکن تم نکلنا مت. اگر نکلے تو تمہیں اچک لیں گے. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت ٹھہریے, میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا, یعنی میں تو آپ کا پاؤں یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا, آپ بیان کرتے رہنا. آپ نے فرمایا کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناتوں میں بیان کیا, جناتوں کی تعریف کی, صحابہ کے سامنے آ کر سورہ رحمان پڑھ کے سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو. تو سبھی اعلیٰ اور حکومت کے زبان پر جب پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے کہ ارے اللہ کی کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے, کون سی نعمتوں کو ہم بھولیں گے, کتنا اللہ نے احسانات کیا, ہر جملے پر یہ کہتے تھے. بڑی صورت حضور نے صحابہ کو سنائی, تو صاحب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان ہو گئی آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے. وہ تو ہر سب یہ آلہ اور زبان پر وہ جواب دیتے تھے, تم نے تو ایک بھی جواب نہیں دیا. فرمایا یہ جواب دینا چاہیے, یہ حضور نے فرمایا. تو جناتوں نے مجموعی طور پر نبیوں کو تکلیف نہیں پہنچے, جناتوں میں آپس میں لڑائیاں نہیں ہوئی, انسانوں میں ہوں. جنت لڑائیں گے, شیطان لڑائیں گے, شیطان آپس میں نہیں لڑیں گے. کیوں کہ عادت ہے آپس میں نہیں لڑیں گے, لیکن انسانوں کو لڑائیں گے. کہ ان کی طاقت کو محدود کر دیا گیا. انسان کی طاقت کو اللہ نے بہت, آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی جنت کے ہوائی جہاز بنایا ہو, آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کسی جنت کے ہسپتال بنایا ہو, तो दवाई बनाई हो, ये बीमार भी नहीं होते वो, उनको कैंसर की बीमारी नहीं होती, उनको डायबिटीज की बीमारी नहीं होती, क्यों नहीं होते? मतलब उनके लिए दवाएं है ही नहीं, उनका एक निजाम ही अल्लाह ने अलग बना दिया, लेकिन है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि कुरान में है, हदीसों में है, किस्से हुए हैं बहुत जिन्नतों के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उम्मातुल मोमिनीन के साथ, मेराज में जाते हुए जिन्नतों के साथ किस्से हुए, वो जिन्नत थे, कई जिन्नतों ने जब देखा कि हुजूर ये अल्लाह के नबी है, तो उन्होंने दुनिया में चल फिर कर दावत के काम शुरू कर दिया, उन्होंने सारी दुनिया खारिज की थी, उनके भी जिन्नतों ने दावत दी, हिंदुस्तान के जिन्नतों ने, उन्होंने तमीमदारी दी, उन्हीं ने हजरत उमर दी, हजरत उमर को सबसे पहले दावत देने वाला जिन्नत था, बाद में वो माँ का किस्सा और वो उनकी बहन का किस्सा और जो किस्सा मारूफ है, ये तो बहुत बात के किस्से हैं, सही बुखारी में किस्से आते हैं, हजरत उमर जो है वो बैतुल्लाह की तरफ से हमेशा गुजरते थे, तो जमाने जाहिलियत में तो देखा कि लोग जो है ज़बह कर रहे हैं, मुशरिकीन मक्का ज़बह करते थे बुतों के नाम पर, हजरत उमर वहां खड़े रहकर देख रहे थे, तो हजरत उमर कह रहे थे वो जो मुर्दा था जानवर उसके अंदर से आवाज आई, वो मुझे दावत दे रहा है, ये सही बुखारी में आता है, और वो कह रहा था या आला गरी अमरुन नजी रजुल यसीह बिलिसान फसीह यदउ इला शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या बुद्धू आला गरी का मतलब है, तो समझाने के लिए कह रहे बेवकूफ पागल, ये समझाने के लिए कह रहा कि हमारे माहौल में आदमी इसे समझेगा, अरे तू पागल है, या अलग है अमरुन नजीर, कामयाबी है उस आदमी के लिए, ए रजुल यसीर, एक आदमी चीख चीख कर पुकार रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलिसानिन फसीह, फसीह ज़ुबान में कह रहा है, यदउ इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुला रहा है तो कबूल नहीं कर रहा, जैसे तुम्हें कहते थे मैंने सुना और बार बार सुनता गया, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये क्या कह रहा है, वो था अंदर का जी, फिर अब हिदायत कर ले हाथ में, हुजूर दावत दे रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें से डरते थे, सहारा भी डरते थे, तो हजरत उमर कहते हैं एक मरतबा मेरे दिल में ये ख्याल आया जमाने जाहिलियत में, तो मैं इतनी मुखालफत करता हूँ, हमेशा याद रखना लोग आपकी मुखालफत करेंगे, आप घबराना मत, हक की मुखालफत होती है, बातिल की मुखालफत नहीं होती, शौकों का उसी की मुखालफत हुई है, बातिल की कोई मुखालफत नहीं करता, ये उसूल है, तो हम खबर कहते थे ना मैं इनकी मुखालफत करता हूँ, मैं जाकर कुरान तो सुनूं कि क्या कहते हैं, तो जाकर सुनो तो सही कहते क्या है, और ये क्या कैसा कुरान पढ़ते हैं, तो हजरत उमर कहते थे रातों रात मैं गया हरम में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तज़िम के करीब खड़े खड़े तहज्जुद पढ़ रहे थे, और तहज्जुद पढ़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरह अल-हाक्का पढ़ रहे, मैं दूर बैठा हुआ, पूरा रुकू हुजूर ने पढ़ा, जब पूरा रुकू पढ़ा तो मेरे दिल में आया क्यों हो, ये तो किसी जादूगर का कलाम है, ये तो किसी यानी इंसान नहीं, एक अजीब आदमी है, क्या पढ़ रहा है मालूम, यानी क्या पढ़ रहा है मोहम्मद, क्योंकि अरब है ना, अरब अरब जो है जो मुसखर हुए हैं वो कुछ बातों की वजह से मुसखर हुए हैं, हमेशा आदमी अखलाक की वजह से मुसखर होगा, अखलाक की वजह, वो उधर तरह जो अभी तुम दूर बैठे और कह रहे हैं को हो, तो हुजूर ने फौरन पढ़ा इन्नहु लकौल रसूल करीम वमा हुवा बिकौल शायर कलीलम मा तुमिनून, ये हुजूर ने हजरत उमर ने क्या कहा, शायर है शायर, मोहम्मद बहुत बड़ा शायर है, क्या पढ़ रहा है, हुजूर ने यह आयत पढ़ी वमा हुवा बिकौल शायर, ये शायर का कलाम नहीं है, जब हुजूर ने ये पढ़े तो उमर ने क्या कहा, ओहो ये तो शायर नहीं है, ये तो साहिर है, जादूगर है, मेरी आवाज यहाँ तो सुन ली जादू कर। तो हुजूर ने अगले आयत पढ़ी बाला जकौले काही खली लम्मा तफक्कर, ये जादूगर का गलत कलाम नहीं है। हजरत उमर कहते हैं कि दूसरा बीज डाला, पहला बीज तो जानवर वाला, दूसरा बीज। जैसे तुम रोते थे फिर अल्हाक का जब सुनाते थे या नमाज में पढ़ते थे बहुत रोते थे, साहबा कहते थे क्यों रो रहे, अरे बोले यही सूरत से मेरी हिदायत का जरिया बन गई। यही तमीमदारी का किस्सा हुआ। हमेशा याद रखना हमारा काम आवाज लगाना है और आवाज का पहुंचाना अल्लाह का काम है। और आप हजरात को एक सबक देता हूँ, एक वसीयत नसीहत करता हूँ कि यह दौर है निगलने का, यह दौर उगलने का नहीं। निगलो उगलो मत, उगलो के फितना होगा, निगल जाओ। तो कुछ भी कहे निगल जाओ, एहतराम करो, इकराम करो, अखलाक से पेश आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए मुसल्ले पर। अब सारी बात है कि खाली सिर्फ इतना कहना है वे सफे सीधी करो, वे सफे सीधी करो, पर अल्लाह पर कहना है। पर एक देहाती पीछे से आ गया और उधर का दामन पकड़ा, पीछे थोड़ा खींचा। आपने फरमाया तुम बात करोगे, सब खड़े सफे उबल में सब। फिर हाँ एक प्राइवेट एक राज की बात करनी है, आपने फरमाया कहो। तो देहाती ने क्या कहा, मुझे कूटनी कहें, मुझे थोड़े जौ चाहिए, खजूरे चाहिए और कुछ दिरहम चाहिए। आप नाराज नहीं, आपने सिर्फ इतना पूछा कि जब आपको इस चीज की जरूरत थी तो तुमने ये वक्त क्यों मांगा, यानी ये वक्त तो मांगने का नहीं है भाई, ये तो नमाज का वक्त है, सब पीछे खड़े हैं। तो बड़े मियां ने क्या कहा, हजरत असल में बिलाल ने जब अकामत कही तो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं कहीं में भूल न जाऊं, कहीं में भूल न जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुलाकर कहा कि देखो जिसने ये चीजें मांगी है ये देना और ज्यादा देना, ये अखलाक मिजाज की मुखालिफत होगी इसमें कोई शक नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ खालिद इब्न वलीद मिजाज में मुनासिबत नहीं थी, मशवरे में लड़ते थे दोनों। हजरत उमर खालिद इब्न वलीद मिजाज में मुनासिबत नहीं थी, अम्मार इब्न यासिर खालिद इब्न वलीद मिजाज में मुनासिबत नहीं थी। किससे आते हैं हदीस में भरे हुए किससे, एक किस्सा नहीं, मैं तो हदीस में एक किस्सा सुना दूंगा आपको। एक मतलब अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो है भागे भागे आए हुजूर के पास, सांस खुला हुआ और उधर बैठे हुए। हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान खैरियत तो है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा तो खैरियत नहीं, बताओ क्या हुआ। इनका वो छोकरा है खालिद इब्न वलीद नौजवानों में शुमार होते और अब्दुर्रहमान इब्न औफ शूरा वाले में शुमार होते बड़े लोगों में। अब्दुर्रहमान इब्न औफ हुजूर ने इनके पीछे नमाज पढ़ी, दो सहाबी के पीछे हुजूर ने नमाज पढ़ी है, एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ और एक हजरत अबू बकर। नबी मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, इतना ऊंचा आदमी था। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जाकर कहा कि तो वो लड़का है ना खालिद इब्न वलीद, वो नया आया है, जज्बाती है, मशवरे के अंदर ऐसे ऐसे राय देता है और ऐसी उलझने होती हैं, ये होता है। अरे ये बातें हो रही हैं, इतने में खालिद इब्न वलीद जी आ गए। हाँपते कांपते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिद खैरियत है, मेरा तो खैरियत नहीं है। तो ये बड़े मियाँ जो है ना इनसे मेरी बनती नहीं थी, साफ दिल के थे, आज हमारे दिलों में मैल आ गया, ख्यालात में मैल आ गया। हमेशा याद रखना कि दिल का मैल ख्यालात का मैल ईमान को खत्म कर देता है, दिल का मैल ख्यालात का मैल ये आदमी को अल्लाह से दूर कर देता है। तो कभी क्या हुआ खालिद, ये है ये है ये है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी शिकायत की, खालिद इब्न वलीद ने भी शिकायत की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया, ये है उसूल। आपने जवाब दिया खालिद तुम अब्दुर्रहमान इब्न औफ का एहतराम करो इसलिए کہ یہ شورت آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, بدری ہے, بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے عبد الرحمٰن ابن عوف, بہت محنت کی ہے اس نے, اس کا احترام کرو, اس لیے کہ بدری ہے, بدر میں شریک ہوا ہے. تو بدر میں شریک نہیں ہوا, خالد بن ولید بدر میں شریک نہیں ہوئے. تو خالد بن ولید نے کہا حضرت میں کب تک احترام کروں ان کا, ان کو بھی سمجھائیے تو حضور متوجہ عبد الرحمٰن ابن عوف کی طرف, عبد الرحمٰن تم خالد کا احترام کرو, اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جوڑ دیا, ہمیشہ یاد رکھنا, جوڑ کا ہمارا کام ہے, توڑ کا ہمارا کام نہیں ہے. مودتوں محبتوں کا کام ہے, مزاج کے خلاف ہوگا اور بہت ہوگا, اکھاڑ پچھاڑ بہت ہوگی, یہ نہیں ہے کہ سوڑا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اکھاڑ پچھاڑ اونچا ہوگا, لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے ہم یہ دیکھیں گے. عقیدت اور شریعت دونوں کا مقابلہ ہوگا, ایک طرف عقیدت ہے, ایک طرف شریعت ہے, تو مقدم کیا چیز رہے گی؟ شریعت. عقیدت میں حکم یہ مقدم ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مقدم رکھا, پھر کہا تو تم اس طرح سے کام کرو گے تو تمہارا کام چلے گا. تو تمیم داری اپنا قصہ خود سنا دے دے. جب میں دیر عجیب میں گیا راہب سے کہا تو راہب نے کیا کہا, کہیں دائیں بائیں دیکھ مت, تو سیدھا یثرب چلا جا. تو تمیم داری نے کہا کہ میں ہاتھ بھی دیکھتا ہوں. ایک اصول یاد رکھنا, ہاتھ کے اندر مرحوم جو بھی کہے گا وہ سچ کہے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. مردہ جو مر کے چلا گیا وہ خواب میں اگر کوئی بات کہے گا تو سچی ہوگی, کیونکہ وہاں جھوٹ کا مادہ ختم ہو جاتا ہے, وہاں سچی سچ ہوتا ہے. جیسے دنیا میں جھوٹ اور سچ دونوں ہوتا ہے, تو مرنے کے بعد ان کا جو ہے نا جھوٹ والا مادہ ختم. تو تمیمداری کہتے تھے کہ یہ ہوا یہ ہوا, مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو تمیمداری نے کہا یہ مدینہ چلا گیا. اب میں مدینہ منورہ آیا, لمبا چوڑا سفر کر کے جب مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ مدینہ جا رہا ہوں تو کچھ ہڈیاں لے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کنڈے لے تھی, ہمارے یہاں گجراتی میں لالچن کہتے ہیں, آپ کے فانوس کہتے ہوں گے, وہاں اچھی اچھی ملتی تھی, وہاں ایک خریدی, دو خریدی, تین خریدی. مدینہ منورہ جب روانہ ہوا تو شام سے مدینہ منورہ کافی دور, 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ہمارے کاجل سفر ہوئے اس لائن پر, تو کافی دور. تو میں اکیلا, تو یہ جنات جو تھے نصرت والی جماعت بن کر آتے تھے میرے پاس, کبھی پانی لے کر آوے, کبھی پھل لے کر آوے, کبھی زیتون وہاں کے لے کر آوے, انگور لے کر آوے, دیکھے چلے جاتے. مدینہ منورہ پہنچا, بال میرے لمبے لمبے ہو گئے تھے, ناخن بھی بڑھ گئے تھے, ایک طرف بیٹھ گیا اور بیٹھ کے تو خالی منظر دیکھتا رہا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایوکم محمد, تم میں محمد کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بیٹھیے انتظار کریں کہ یہاں سے نکلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھتے ہی ایمان میرے دل میں آ گیا. یہ بنیادی چیز, صرف چہرہ دیکھتے میرے دل میں اسلام آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, مسجد نبوی کے اندر چراغ نہیں ہوتا تھا, اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے لوگ, لالٹین کبھی بتی جلی نہیں تھی, تو اندھیرے میں نماز پڑھی مغرب کی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں شام سے آیا. شام سے آئے ہو, بہت لمبا سفر, کیوں آئے ہو؟ ایک حضرت مجھے جناتوں نے آپ کا ایڈریس دیا, میں یہاں پہنچا ہوں, مسلمان ہونے آیا. اب نے فرمایا مبارک, میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کوئی میری جانتا نہیں ہے, ہاں مدینہ والے جو تو خدمت کرتے تھے, کوئی اجوا کھلاتا تھا, کوئی پانی کھلاتا تھا, کوئی دودھ لاتا تھا. مسجد نبوی میں پڑا رہا. دوسرے دن میں نے سوچا کہ وہ لالٹین ہے وہ فانوس میں حضور کی خدمت میں پیش کروں, لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مسجد زیادہ حقدار ہے, اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں, باہر جا کر اس میں تیل وغیرہ ڈال کر 5-6 لالٹینیں تھی, 5-6 فانوس سے ایک یہاں لٹکا دیا, ایک وہاں لٹکا دیا, ایک وہاں لٹکا دیا, ایک وہاں لٹکا دیا, اور ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا ہو کہ نئی چیز ہماری مسجد میں کیا ہے, نئی چیز ہماری مسجد میں کس نے کیا؟ ایک صحابی نے کان میں کہا, دراصل وہ جنات والا ہے جو کل آیا تھا اس نے کیا ہے, کل جو آیا تھا جنات والا, میں دور بیٹھا ہوا ہوں اب ڈر رہا ہوں, پتا نہیں اچھا کیا ہے غلط کیا ہے. نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اے نت تمیم, تمیم کہاں ہے تمیم؟ اب تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے تو دانتوں میں پسینے آ گئے. ایک مثال, ایک آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ دانتوں میں پسینے آ گئے, دن میں تارے نظر آنے لگے, میں گھبرایا گیا, اللہ کیا ہوگا, پکڑا گیا. اب میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں, ہمت بھی نہیں تھی اٹھنے کی, لیکن حضور نے فرمایا بھرے مجمے میں اے نت تمیم, تمیم کہاں ہے؟ اب میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر سیدھا آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. اب میرا ٹینشن یہ تو سارا مجمع مجھے ہی دیکھ رہا تھا, آدمی کے اس حالت میں ذرا شرم بھی زیادہ آتی ہے کہ سارا مجمع دیکھ رہا ہوں اور حضور پکار رہے تھے مسلم پر بیٹھے ہوئے, اے تمیم, تمیم کہاں ہے؟ اب یہ سارا مجمع مجھے دیکھ رہا اور میں اپنی نگاہیں نیچے کر کے سوچتے سوچتے کہ حضور کو کیا جواب دوں گا, سامنے بیٹھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھا تو حضور کے سامنے بیٹھتے ہی میں نے آپ سے فرمایا کہ حضرت پہلے میری سن لیجیے, بعد میں آپ کو جو ڈانٹنا ہو جو کہنا ہو بعد میں کہنا, پہلے میری سن لیجیے. آپ نے فرمایا کہو, حضرت یہ میں نے کیا ہے, کسی سے پوچھا نہیں, حالانکہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے, آپ اس مسجد کے متولی ہیں, مجھے پوچھنا چاہیے, لیکن میں نے کسی سے پوچھا نہیں. اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر سر ہے تو میری طرف سے, مجھے معاف کر دیجیے. تو آپ نے بھرے مجمع میں کہا لا لا لا یا تمیم, تمیم ایسی بات نہیں ہے, تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ اگر تم میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. کہ بھرے مجمع میں حضور رہتا کہ میری بیٹی کوئی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. جب بھرے مجمع میں رہا تھا پیچھے نوکر اتنے حارث بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک, ہماری بیٹیاں تو دادی کی بیٹیاں ہیں, میری بیٹی ہے ام مغیرہ وہ بیوہ ہو گئی ہے, اگر آپ کہیں تو اس کے ساتھ نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا, آ جاؤ آ جاؤ. تو وہی پر ام مغیرہ کے ساتھ نکاح ہو گیا, تمیم کا نکاح, نو مسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا. تو اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ان سے, شام سے قیامت تک مسجدیں بنیں گی, چراغا ہوگا, روشنیاں ہوں گی, لوگ قرآن پڑھیں گے, کتابیں لکھیں گے, سب سے پہلے اس کا ثواب تمیم داری کو پہنچے گا, ذریعہ بن گیا, اور ان کے واسطے سے جنتوں کو پہنچے گا, کیونکہ جنتوں نے دعوت دی تھی ان کو ایمان. اس لیے امین کا یاد رکھنا, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی, تو عزم سفر پیدا کر, اپنے اندر کوالٹی پیدا کیجئے, کوالٹی. ہرمزان, یہ ایران کا بہت بڑا ستے سالار تھا ہرمزان, کتابوں میں لکھا. آپ ایران چلے جائیے, خراسان تہران چلے جائے تو آپ کو بڑے بڑے مول ملیں گے, لکھا ہوگا مول ہرمزان, مول فیروز, بڑے بڑے مسجدیں, بڑے بڑے مول, بڑے بڑے ان کے شادی ہال جو ہوتے ہیں, حضور حرمزان کا نام لکھا ہوگا. یہ بہت بڑا وانٹیڈ آدمی تھا, لیکن صحابہ کی یہاں کوالٹی تھی, کوانٹیٹی چاہے کم ہو لیکن کوالٹی تھی, وہ کوالٹی کی وجہ سے دنیا پر غالب ہوئے. وہ پکڑ کو پکڑ کر لا رہا مدینہ منورہ, جب مدینہ منورہ آیا تو مدینہ میں او ہو حرمزان پکڑا گیا. ارے حرمزان نے کئی لوگوں کو اس کا قتل کیا تھا, حرمزان نے وانٹیڈ تھا, کوئی پکڑ گیا اس کو ہاتھ میں نہیں آتا تھا. خدا کا ڈر, یہ ہمارے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں نا, ان بچوں نے اسکیم بنا کر اس کو پکڑ لیا, کسی جگہ جا کر بازار میں جا کر کسی جگہ جا کر انہوں نے پکڑ کر مزے میں لیا ہے. حضرت عمر کے سامنے پیش کیا, حضرت عمر نے کہا کہ ابھی کوئی مشورہ نہیں, کل 11 بجے مسجد نبوی کے باہر اس کو قتل کرو اور مدینہ میں اعلان کرو. فیصلہ سنا دیا کہ کل قصاص ہو رہا ہے اس کا, اس لیے یہ تو تیرے لوگوں کو مار چکا ہے. تو کتابوں میں کیا لکھا ہے جب سارے مدینہ کی عورتیں, مدینہ کے بچے, مدینہ کے چھوٹے, مدینہ کے بڑے, سب جھرموٹا نہیں ہرمٹا نہیں, باپ کا قاتل یہ ہے, شوہر کا قاتل یہ ہے, بھائی کا قاتل یہ ہے, یہ اور جلات عمر بھی کھڑے, حضرت علی بھی کھڑے, سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہیں, سارے شورا والے کھڑے ہیں, یہ شورا والے تھے سارے کے سارے, سب کھڑے ہیں وہاں. اور حضرت عمر نے کہا بھی اسے قتل کرو. کتابوں نے لکھا کہ جب جلات نے تلوار اٹھائی تو اس نے کیا کہا, محلن محلن, محلن کا مطلب یہ چھرو. تو اس نے حضرت عمر کی طرف دیکھا جلات نے کہ کیا کرو, یہ کہہ رہا ہے چھرو تو ٹھہرو یا قتل کرو. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو, کیا کہنا چاہتے ہیں سنو. فرمایا کہ عمر اب میں مر رہا ہوں, مرنے والے کو تو تمنا ہوتی ہے خواہش, تو مجھے پوچھیے تو صحیح کہ تیری خواہش کیا ہے. حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کیا خواہش ہے. تو پانی پینا ہے مجھے, پانی پلائی نا. حضرت عمر نے کٹورے میں پانی منگوایا, یہ پانی لو. حضرت عمر نے خود لیا کٹورا, کتابوں میں لکھا کاسا, کاسا کہتے ہیں, کاسا کاسا بڑے کٹوروں کو کہتے ہیں, کاسے میں پانی. اور حضرت عمر نے لگا یہ پانی پی لیا. تو اس نے پانی لیا اور پانی لے کر ایک جملہ کہا, عمر جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب تک یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. جب سب کے سامنے کہا تو اس نے کاسا لے کر پانی جو تھا پھینک دیا زمین پر. میں یہ پانی پی نہیں سکتا, آپ مجھے مار نہیں سکتے. حضرت عمر چل تھوڑی دیر تو داڑھی پکڑ لی انہوں نے اپنی, پھر ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھا. قریب حضرت علی کھڑے تھے کہ کیا کہہ رہا. حضرت علی نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ ہی مار. اس کو جملے کی وجہ سے بچا. یہ پالیسی حضرت عمر کہتے ہیں ہم ہمارے عہد کے پکے ہیں, ہمارے زبان کے پکے ہیں, اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہم تجھے نہیں ماریں. اور وہی آدمی ذریعہ بنا حضرت عمر کی شہادت کا. فیروز کو جو کھڑا کیا وہی آدمی تھا, لیکن زبان زبان, کوالٹی کوالٹی. اس پر حضرت عمر کہتے تھے کہ ہمارے اسلام جو دنیا میں پھیلے گا وہ صرف تقرر سے نہیں پھیلے گا, ہمارے اندر کسی داری کی تمنا ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی میرا ساتھی جہنم سے بچ جائے. جبلہ ابن ایہم بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑا آدمی, یہ مسلمان ہو گیا تھا. حالات آئے, ابھی تو وقت نہیں ہے مجھے بات ختم کرنی ہے, وہ حالات ایسے اس پر آئے کہ مرتد ہو گیا. جبلہ ابن ایہم اس کا نام تھا, یاد رکھنا. یہ سارے قصے میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ جبلہ مرتد ہو گیا, یہ ہمارا ساتھی مرتد ہو گیا, حضرت عمر نے مستقل جماعت بنا کر بھیجی استنبول. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مرتد ہوا تو کسرا قیصر نے اس کو پناہ دی, آ جا تو ہمارے پاس آ جا, ہمارے پاس آ جا, باندھ دیا جی, مکانات بنا دیے بہترین, اس کو سیلری دے دی, بے چارا خرچہ سب ہم اٹھائیں گے تو ٹینشن مت لے. حضرت عمر نے جماعت بھیجی. جبلہ جو تھا اس کو کالی چیز زیادہ پسند تھی, گھر بھی کالا, دیوار بھی کالی, کپڑے بھی کالے, برتن بھی کالے, بس وہ کالو کالی چیزوں کے درمیان ہی رہتا تھا. کتابوں میں لکھا صاحب کہتے تھے ہم گئے اس کے پاس ہر چیز کا, ہم نے جا کر اسے دعوت دی. تو اس نے کہا بھی اب تو میں مرتد ہو چکا ہوں. جو صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے, پھر جو ہے انہوں نے معافی مانگ لی, اللہ نے نماز کر دیا, تو نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا. یہ کہا کہ نہیں, صاحب نے کہا کہ دیکھ جی اسلام قبول کر. اس کے بعد دو باتوں کی, دو شرطوں پر اسلام قبول کرتا ہوں. کتنی شرطیں لگائی بھائی؟ دو. صاحب نے کہا کیا دو شرطیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی سے میرا نکاح کرا دو. دوسری شرط یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری خلافت مجھے دے دو, حضرت عمر کے بعد خلیفہ میں امیر المومنین بن جاؤں. سننا, تو صحابہ نے جواب کیا دیا؟ صحابہ نے کہا کہ دیکھو عمر کی بیٹی سے نکاح اس کا تو ہم وعدہ کرتے ہیں, تو یہ انفرادی چیز ہے, ہم سمجھا دیں گے حضرت عمر. لیکن سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو بہت بڑی چیز ہے, اس کا وعدہ تو نہیں کر سکتے, تو مشورے کی چیز ہے, سارے مسلمانوں کی ذمہ داری تو بہت بڑی چیز ہے. تو اس جگہ پھر مسلمان نہیں ہوتا. جماعت واپس آ گئی مدینہ, حضرت عمر نے کہا بس شروع نہیں, خوشخبری دو, کیا خبر لائے ہو؟ مجھے امیر المومنین اس نے یہ شرط لگائی, آپ کی بیٹی سے نکاح وہ تو ہم نے آپ کے بغیر پوچھے منظور کر لیا. وہ کہتا تھا کہ آپ امیر المومنین جو بنے, وہ تو ہم نے منظور نہیں کیا. حضرت عمر نے جواب کیا دیا, ارے اللہ کے بندے یہ بھی منظور کر لیتے, کم سے کم کہ ہم سے تو بچ جاتا. یہ سوچ سے لائی, ارے یہ بھی منظور کر لیتے, کم سے کم جہنم سے تو بچ جاتا. ایک صحابی نے جو قریب بیٹھے ہوئے تھے, میں کہا حضرت اتنی بڑی چیز کیسے منظور کرتے؟ فرمایا دور اندیشی کی بات سمجھو, اس کو جب ہمارے ماحول میں آتا تو وہ خود کہتا بھی یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. ہمارے ماحول میں آتا وہ خود کہتا تو نہیں نہیں یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. حضرت عمر نے اسے جواب کے واپس لیا, دوستو کہو یہ بھی منظور ہے, تو جہنم سے تو بچہ. دائی کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ آج تک لوگوں کو جہنم میں پہنچا رہے, جہنم سے بچاؤ, اللہ کے سامنے رو, تنہائی کے آنسو اور تہجد کے آنسو یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. اب وہ جماعت پھر گئی استنبول داخل, سامنے سے جنازہ آ رہا تھا, لوگوں سے پوچھا ہے جنازہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ جبلہ ابن احم کا جنازہ ہے. قسمت ہار گیا. سوچ اونچی صحابہ کی, ہمیشہ یاد رکھنا کہ سوچ جتنی اونچی ہوگی اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے فتنے کے زمانے میں کیا کرنا ہے؟ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ فتنے کا زمانہ ہو تو کیا کریں؟ امام غزالی نے کہا زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان کو محفوظ رکھو, دوسرا سنتوں کو مضبوط پکڑو, سنتوں کو مضبوط پکڑو, تیسرا احکامات کو پورا کرتے رہو اور اپنی ڈگر سے چلتے رہو. یہ ہمارے جو حالات ہیں اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ زبانوں کی حفاظت, غیبت کسی کی نہیں کرنی, غیبت کرنے والا تو گنہ گار ہے ہی, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا, کسی کی تنقید نہیں, جو ہمارے اصول تھے وہی اصول ہے, اور تنہائیوں میں دعا کرنا اور اپنے آخرت کا ذکر کرنا. حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا, علی اور حسن آئے اور رونے لگے حضرت عمر, کیوں رو رہے ہو امیر المومنین؟ موت کی وجہ سے, موت کے ڈر سے رو رہے ہو. حضرت عمر نے کہا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. جتنے مسلمان دنیا میں ہیں یہ نبی کے بھائی بہن, مرد ہو یا عورتوں, ہم کو حضور نے بھائی بہن بنایا, یہ نبی کے بھائی بہن. نبی کے بھائی بہن جہنم میں جائے یہ ہماری شان نہیں ہے, بلکہ نبی کے بھائی بہن جنت میں جانے چاہیے. یہ خیال آپ مزاج کا اختلاف یہ تو ہوتا ہے. جب حضرت عمر خالد بن ولید ان دونوں کا چہرہ بہت ملتا جلتا تھا, بہت کئی چل ہوتے تھے نا, خالد بن ولید کا یہاں چل تھا وہیں حضرت عمر کا بھی چل, لیکن مزاج مخالفت تھی. حضرت عمر کی رائے اور ہوتی تھی, خالد بن ولید کی رائے اور ہوتی تھی, حضرت عمر بھاتے تھے خالد بن ولید کو. جب خالد بن ولید کے انتقال کی خبر پہنچی ہے سب سے زیادہ حضرت عمر روئے, اور گھر جا کر کہا مجھے پوچھو میری کیا تمنا ہے. خالد بن ولید گھر جا کر مجھے پوچھو میری کیا تمنا ہے, مجھے پوچھو میری کیا تمنا ہے. گھر والوں نے پوچھا کیا تمنا ہے؟ یہ کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے خالد جیسے اور لونڈے دے دے اور لڑکے دے دے, کسی کو یمن بھیجوں, کسی کو شام بھیجوں, کسی کو عراق بھیجوں, کسی کو بغداد بھیجوں, ایسا ساتھی مجھے نہیں ملا. اپنے ساتھی کو قدر اور جھیلنا, گئی ایک جملہ یاد رکھنا, نگلو اگلو مت تو کامیاب ہو جاؤ, اور اگر آپ نے نگلا بھی اور اگلنا شروع کر دیا تو اس سے بگاڑ پھیلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو آخری جو نصیحت, آخری نصیحت حضرت معاذ بن جبل نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں مجھے آخری نصیحت کیجیے. تو اس نے فرمایا معاذ تم جا رہے ہو میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا, میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. ایک نصیحت کرتا ہوں تم کو, اگر فرمائیے آخری نصیحت, اور زبان حضور نے خود پکڑی ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کو بہت محفوظ رکھنا. اس لیے زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. زبان کی حفاظت. معاذ بن جبل کہتے تھے میں نے زندگی بھر, حالانکہ معاذ بن جبل اور حضرت عمر ان کی بھی آپس میں بہت انتشار رہا, بہت حضرت عمر بڑا آدمی, معاذ بن جبل بڑا آدمی, ابو بکر کا دور بہت زبردست انتشار چلا دونوں, بہت حدیث میں آتا ہے, بڑے لمبے قصے اب تو وقت ہے نہیں اسے بیان کروں, لیکن وہ انتشار اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, وہ خیالت کے انتشار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کچھ اجازتیں دی تھی, بعض صحابہ کو حضور نے خاص اجازتیں دی تھی. یہ حضور کا یعنی حضور کا اختیار, جیسے ریشم کا کپڑا ہم نہیں پہن سکتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمارے نوک کی اجازت دی تم پہن سکتے. اسی طرح کبھر سونے کی انگوٹھی ہم نہیں پہن سکتے. ایک صحابی برائے کا عاصم کو حضور نے اجازت دی تھی کہنا ہی تو خود حضور. چلو ایک غزوے کے موقع کے اوپر سب مال تقسیم ہو گیا تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی, آپ نے انگوٹھی کیوں پکڑی؟ بھائی یہ کس کو دوں؟ برائے اتنا حاضر کھڑے ہو گئے مجھے نہیں ملی ہے. تو آپ نے کہنے اور کہنا میرے جملہ کا اللہ اور اس کا رسول تجھے کہنا رہا کہ انگوٹھی پہن کر آتے تھے تو صحابہ استعمال کرتے تھے, تو یہ سونے کی انگوٹھی کیا؟ اس نے تو یہ حدیث سنا تھے کہ حضور نے سب کے سامنے کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھے پہنا رہا ہے, اور میں نے نصیحت کی کہ میں انتقال کر جاؤں اسے انگوٹھی کے ساتھ مجھے دفن کرنا. اسی طریقے سے معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی تھی, کیا کہ تم یمن جانا وہاں کا جو مسلمانوں کا مال آئے وہ مال کی رولنگ کرنا. حالانکہ اجازت کی رولنگ کرنی چاہیے تو بیت المال کا مال ہے مسلمانوں کا, کہا تم رولنگ کرنا جو نفع آئے اپنے لیے رکھ لینا, اور جو راس المال ہے بیت المال میں داخل کر دینا. تو حضرت معاذ بن جبل نے وہاں جا کے رولنگ کی, بہت مفع ہو گیا, حضور کا انتقال فرما گئے کہہ کر, کیونکہ سب کے سامنے یہ بات کہی کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, یہ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا کہ اور ان کو رولنگ کرنے کی اجازت کیوں تھی؟ اس کا بھی قصہ ہے, باتیں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ کہ کیوں تھی سب کے سامنے اجازت. اب یہ مال لے کر جب آئے تو حضرت عمر نے دیکھا جو ہو یہ تو فورن جا کر بہت دولت لے کر آیا ہے بھائی, یہ تو فورن جا کر بہت مال لے کر آیا. تو صدیق اکبر سے حضرت عمر نے جو ہے شکایت پہلے تو معاذ بن جبل سے کہا کہ معاذ آپ کو فوراً جماعت نے بھیجا تھا, آپ تو بہت مال لے کر آئے, بھائی میری رائے یہ ہے جتنا تمہارا قرضہ ہے جو حضور سے تمہاری بات ہوئی تھی وہ تو ادا کر دو, باقی جو ضرورت کہو وہ رکھو, باقی سارے کے سارا بیت المال میں داخل کرو. حضرت معاذ نے کہا کہ آپ کہنے والے کون ہیں؟ بھائی حضور نے مجھے اجازت دی ہے, آپ بتانے والے کون ہیں؟ اس میں دونوں کا انتظار شروع ہو گیا. معاذ بن جبل حضرت عمر دونوں اپنے جگہ کے بڑے, کہ معاذ بن جبل کا بھی ایک درجہ ہے کہ قیامت کے میدان میں علماء کے بڑے ہوں گے, اور حضرت عمر تو ہی اپنی جگہ. اب یہ بات چند نہیں, حضرت عمر نے دیکھا باندیاں, یمن کی باندیاں بہت خوبصورت, یمن کے گھوڑے بہت طاقت والے, یمن کے غلام بہت طاقت والے, یہ سارا مال لے کر آئے. تو حضرت عمر صحابہ کو ایک ہی بات کہتے تھے فورن بھیجا اور وہاں سے بہت مال لے کر آیا, دیکھو کتنا مال ہے اس کے پاس. اب دونوں میں انتشار شروع ہوا, مدینہ منورہ آئے, صدیق اکبر کے سامنے حضرت عمر نے شکایت کی امیر المومنین کو, حضرت ایسا ایسا ایسا ہے بہت مال لے کر آیا ہے وہاں سے. تب میں نے اس کو یہ کہا اور وہ کرنے کہا کہ آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں اور مجھے بھی بولنے کا کوئی حق نہیں, تو حضور نے یاد نہیں ہم کون بولے, اس لیے میں ان کو سمجھاؤں گا نہیں, اس نے کہا او بکر نے, میں نہیں سمجھا. اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے ہم بولنے والے کون ہیں؟ اتنے ہی بعد میں جب اللہ خواب دیکھا کہ میں آگ میں کود رہا ہوں اور عمر پیچھے سے آ کر بچا رہی ہوں. دوسرے دن خواب دیکھا سمندر میں ڈوب رہا ہوں, عمر رسی ڈال کر بچا رہے ہیں. تیسرے دن خواب دیکھا پہاڑوں کے اوپر سے گر رہا ہوں, عمر دامن پکڑ کر مجھے کھینچ رہے ہیں. تو آج میں جب سمجھ گیا کوئی معاملہ ہے روحانی, سیدھے آ گئے صدیق اکبر کے پاس. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے سارا مال لے کر. امیر المومنین یہ مال حضور نے مجھے دیا تھا, اللہ نے بھی مجھے دیا, حضور نے بھی دیا تھا, لیکن جو ہے یہ سارا مال میں بیت المال میں داخل کر رہا ہوں اور میں نے یہ تین خواب دیکھے. حضرت عمر تو بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کو جب خواب سنائے تو حضرت عمر نے گپ ماری ہوں. خواب دیکھنے کے بعد میری بات سمجھ میں آئی؟ چاش کے خواب دیکھنے سے پہلے سمجھ لیتا, خواب دیکھنے کے بعد میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ حضرت عمر نے کہا. تو صدیق اکبر نے کہا بھائی تمہارا مال لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تمہارا ہے, تم کو اجازت دیے, میں امیر المومنین ہوں, یہ مال تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. یہ حضرت عمر کرنے کا, میں امیر المومنین ہوں, مال لے لیا تمہارا, لیکن میں امیر المومنین ہوں, مجھے اختیار ہے, میں یہ مال آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. تو آج مجھے بل بہت روئے, یہ فرمایا کہ آپ مجھے ہدیہ کرتے ہیں, میں اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں. یہ کوالٹی کے لوگ تھے, یہ کوالٹی کے لوگ تھے, اس ان لوگوں کی وجہ سے دین دنیا میں پھیلا ہے. اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ یہ حالات کے اندر جھیلنا, نبیوں کا سب سے بڑا سرمایہ, دو سرمایے ہیں ان کے, ایک جھیلنا, دوسرا شکر کرنا. انہ کان عبدن شکورا, نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان کریں گے اور کہیں گے انہ کان عبدن شکورا, تو ہمارا شکر گزار بن جاتا. شکر کرو اور استغفار کی کثرت ہو, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ فلانی کیا نا میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا, تنہائی میں اگر ہم کہیں گے میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا تو اللہ کریم, اور اگر آدمی کہے اس کی وجہ سے ہوا اللہ اسے محروم کر دیں گے. محروم کون ہوتا ہے؟ جس کی نگاہ ہے دوسروں پر ہوتی ہے, تو اس نے یہ کیا, اس نے کہا اس نے نہیں کیا, میں نے کیا. پر ایک بات قرآن حدیث کی لیکن ہے بہت کڑوی, کہہ دیتا ہوں, اللہ کی بات ہے, نبی کی بات ہے, کہنے میں تو حرج نہیں. جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے یہ مجوسی نہیں جائیں گے, نصارہ نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے بت پرست نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتیں خراب ہیں. بخاری مسلم کہتے ہیں, اس پر ابو ہریرہ روتے تھے, قاری سخی شہید بڑے بڑے کام کیے, لیکن اللہ انہی کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا, اور بدنیتی کی وجہ سے خود بھی جہنم میں گئے, بدنیتی کی وجہ سے دوسروں کو بھی جہنم میں داخل کیا. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں کبھی کبھی بہت روتے تھے, بہت روتے. ایک مرتبہ میں نے نفاق کی نشانیاں جمع کی, قرآن میں 63 نفاق کی نشانیاں ہیں, جو پڑھنے لکھنے کا میرا عادت ہے. تو مالی تاریخ جینور اور ہم دونوں حرم شریف میں حرم میں داخل ہو رہے تھے, یہ برج الحاضر میں, وہ ہم برج الحاضر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ زمزم ٹاور میں کہیں ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہاں کی مسجد وہاں نماز کے لیے سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نشانیاں میں نے جمع کیے. سر جب نے کہا بس مولوی یہ تو ہم سب میں موجود ہے, اللہ معاف فرمائے ہم, یہ تو ہم سب میں موجود ہے. یہ نفاق کی نشانی, صرف نفاق کی نشانی تین نہیں ہے, وہ تو تین تو حضور نے ایک چیز بتائی, حسرہ نہیں ہے کہ یہی تین ہی ہے نا. اس لیے بچنا, دل کو آدمی صاف رکھے اور ہمیشہ اللہ سے ایک ہی بات, ایک ہی دعا مانگنی ہے, دوسری دعا نہیں مانگنی, ایک دعا اللہ سے مانگو, اے اللہ جو کام کرنے سے آپ راضی ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے, اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں مجھے بچنے کی توفیق دے, بس ختم ہو گئی. اس سے دعا بھی مانگ سکتا ہے, نہیں مانگ سکتا, چل جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ مجھے کرنے کی توفیق دے, جو کام کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو بچنے کی توفیق دے, بس تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. تو علماء نے لکھا جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ معاملہ کی اللہ بہترین رہبری کرتا ہے, اور حکمت کے سمے میں کام کرنا ہوگا. اچھائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تو ہجرت کے میرے بیانات ہیں وہ دیکھ لینا, بہت قصے ہوئے ہیں رستے میں. دو ڈاکوؤں کا قصہ ہوا, یہ دو ڈاکو ایسے تھے کہ تسرا کا ایک مالک ہے وہ ڈاکو وہ الگ ہے, یہ دو ڈاکو الگ ہیں. جب بھی کوئی گزرتا تو دونوں ڈاکو ان سے پیسہ لے لیتے, مال لے لیتے, کہتے کہ قتل کر دیتے, ان کا معمول تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری گزر رہے تھے, انہوں نے تلواریں لے کر پکڑ لیا دونوں کو. صدیق اکبر گھبرا بہت جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالانکہ ہم نبی ہیں, یہ نہیں کہا میں اللہ کی طرف سے منصور ہوں اللہ میری مدد کرے گا, یہ جملے نہیں کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ کیا بات کی آپ نے, بھائی آپ دونوں کا کیا نام ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا مہانان. مہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ. آپ نے جواب دیا لا لا لا بل انتما مکرمان, تم تو اچھے لوگ ہو. کس پر وہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں؟ کتنے بول پر ہمیں تو کسی نے اچھا کہا ہی نہیں. نکلنا تم تو اچھے لوگ ہو, تم تو بہت اچھے لوگ ہو. آؤ آؤ. وہ دونوں نے اکرام کرنا شروع کیا, حضور کو بٹھایا, کھجوریں کھلائی, سامان حضور کا اونٹی پر رکھا. حضور نے فرمایا میں اللہ کے نبی ہوں, مدینہ منورہ جا رہا ہوں, تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, مدینہ میرے پاس آنا, اور یہ مت کہنا مہانان آئے ہیں, یہ کہنا مکرمان آئے ہیں. اور دونوں رضی اللہ تعالیٰ نے بنے. یہ زبان کا بول حکمت. یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ چیز سکھائی کہ زبان سے جملہ نکالو بہت اچھا نکالو, ہاں کسی کو جواب دینا پڑے گا. کہ جواب دینے میں کیا تھا, جادلہم باللتی ہی احسن, ادفع باللتی ہی احسن, اچھی طریقے سے جواب دو. کوئی آ رہے تو اس کو اچھی طریقے سے جواب دو, بہت محبت سے جواب دو, سلخ جواب مت دو, کڑوا جواب مت دو, بہت اچھی طریقے سے جواب دو, محبت بھرا جواب دو. تو اس آدمی کو فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, تو سامنے والا آدمی ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہے. خاموشی. ابو بکر بیٹھے ہوئے, حضور بیٹھے ہوئے, ایک آدمی نے آ کر ابو بکر کو گالی دینی شروع کر دی. جڑا جڑا حضور بیٹھے ہوئے, حضور بیٹھے ہوئے, دونوں سن رہے. جب بہت گالی دینی شروع کی تو حضور نے یوں اپنے چہرے پر یہاں پھیرا تھا. خاموش. ابو بکر نے تھوڑا سا جواب دیا, بس جو جواب دیا تو حضور کھڑے ہوئے گھر میں چلے گئے. صدیق اکبر کو برا لگا, یہ برا لگا کہ اس کی دل تو بولتا رہا میں نے تھوڑا. حضور نے جا کر کہا کہ حضرت میں نے تھوڑا جواب دیا تو آپ نے فرمایا جب تک تو خاموش تھا میں خاموش تھا, ہم دونوں کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور تو بول پڑا فرشتہ تو چلا گیا, شیطان آ گیا, اور جہاں شیطان آتا ہے نبی وہاں نہیں بیٹھا. یہ بات حضور نے کہی. اس لیے کہا کہ خاموش ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تیری طرف رہبری کرتا, تیری رہبری کرتا. اور ہمیشہ اگر دل میں خیر ہوگی یا قصہ کے اگر بات ختم کروں تو اللہ ہماری رہبری کرے گا, ضرور رہبری کرے گا, ہمارے دل صاف ہونے چاہیے. حضرت علی نے خواب دیکھا, خواب دیکھنے والے کون ہے حضرت علی, اور زمانہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا, امیر المومنین تھے. حضرت علی نے یہ خواب دیکھا کہ فجر کی نماز گویا پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. حضور نے نماز پڑھائی, حضرت علی نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں. جب حضور نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تھے ایک لڑکی مسجد نبوی میں داخل ہوئی کھجوریں لے کر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. حضرت یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہے, آپ قبول فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ سب طرح کے کھجور دی. تو حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی, جب میری باری آئی تو حضور نے مجھے بھی ایک دی, میں نے کھائی بہت لذیذ. تو میرے دل میں بات آئی کے حضور سے کہو زد یا رسول اللہ, ایک اور دیجیے پندرہ نقول زد یا رسول اللہ, یعنی حضور سے مانگو بس اتنے بھی اذان ہو گئی مسجد نبوی میں, خواب پورا ہو گیا. خواب میں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لے تو فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی بھائی. ہاں خواب میں اگر کوئی کسی نے شادی کر لے تو شادی نہیں ہوتی. خواب نے کہا میں نے زکات دی تھی تو زکات ادا نہیں ہوتی. اور خواب دیکھا ہم دلیل کسی سے تذکرہ کیا نہیں اور سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر کے پیچھے حضرت عمر نے نماز پڑھائی, جہاں نماز پڑھا تو فارغ ہو کر بیٹھے تو وہی لڑکی آئی جس کے خواب میں دیکھا تھا, کھجورے لے کر سامنے رکھ دیا. امیر المومنین یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہوں قبول فرما دیجیے. تو حضرت عمر نے وہی بیٹھے بیٹھے ایک دو تین چار پانچ اب پہلے کہتے ہیں کہ میں بھی لائن میں کھڑا تھا, میں نے بھی کھجور مانگی حضرت عمر نے کھجور دی, میں نے بھی کھجور لی تو میں نے کہا زد یا امیر المومنین, زد یا امیر المومنین, امیر المومنین ایک اور دیجیے. تو حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور یہ کہا رات کو حضور نے کتنی دی تھی تجھے, رات کو حضور نے کتنی دی تھی. اب میں حضرت عمر کا چہرہ دیکھ رہا, میں نے کہا یا حضور المومنین آپ کے خواب کس نے کہا؟ تو حضرت عمر ایک جملہ کہتے تھے کھجور دے دیتے تھے, لو زیادہ جتنا, یہ روایت کے جملے ہیں, لو زیادہ جتنا حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا, حضور نے ایک دی میں تو کیوں دوں. تو حضرت علی کہتے تھے کہ حضرت یہ خواب تو میں نے کسی سے بیان ہی نہیں کیا. خواب کے اصول میں صرف اصول یہ ہے کہ کبھی بھی آدمی اپنا خواب اپنی حور کے سامنے بیان نہ کرے. عورتوں کے سامنے خواب بیان نہیں کرنے سے یہ فقہاں میں لکھا ہے اور میں نے بھی میری کتابوں میں لکھا ہے. تو ان کی سنتی عورتیں سن رہی ہیں آپ, کوئی بات نہیں دھیان تو سن رہی ہیں. کیونکہ عورتوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے, خواب کے معاملے میں ایسا ہے زبان سے جو نکلا فوراً تعبیر پوری ہو جائے. تو ہم ذریعہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کسی کو سامنے یہ خواب بیان ہی نہیں کیا اور آپ کو کس نے کہا؟ تو ابھی تو میرے جملہ کے دورا رہے تھے, لو زیادہ جدنا حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا, آخر میں تو آپ کو کہا کس نے؟ تو ابھی تو میرے صرف ایک آیت پڑی, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جس کے دل میں ایمان کی حقیقت ہوگی اللہ اس کے دل کے دنیا کی رہبری کرے گا. اس کا دل اللہ تعالیٰ کہے گا اب یہ کر اب یہ کر اب یہ کر اب یہ کر اب یہ کر, اللہ اس کو لے کے چلے گا اور کوئی لے کے نہیں چلے گا. اللہ ہمیں کہے گا یہاں کام کر یہاں کام کر یہاں کام کر, لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے. سبق صرف صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا, اللہ دنیا کا امام بنائے گا. دینداری ہماری زندگی میں آنی چاہیے, دینداری آنی چاہیے, اللہ سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے. میں صاف صاف کہتا ہوں اللہ سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے, ہمارے سامنے اللہ اس کا رسول ہو اور ہم اپنے دعوت کے کام کو ہماری جو ترتیب ہے ہمارا جو پرانا نہج ہے ہم اسی طریقے سے کریں گے. لڑکا لڑائی لڑائی کچھ لوگ تو کہیں گے مرتد ہو گئے, یہ بھی کہیں گے. کسی کے کہنے سے کوئی آدمی مرتد ہوتا نہیں ہے, کسی کے کہنے سے کوئی آدمی فاسق ہوتا نہیں ہے, کسی کے کہنے سے کوئی آدمی باغی اور کافی ہوتا نہیں ہے. یہ تو ترقی کی نشانی ہے کیا آدمی سنے جھیلے برداشت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برداشت کیا, صحابہ نے بہت برداشت کیا, خود حضرت عمر نے برداشت کیا, پھر اللہ نے چپتایا. حق کی پرورش, ایک جملہ اور یاد رکھنا کام آئے گا ان شاء اللہ, حق کی پرورش اللہ مخالف سزاؤں میں کرتا ہے. حق جو پلتا ہے مخالف سزاؤں میں پلتا ہے. اب تو ایسے حالات آ گئے, اب تو ایسے حالات آ گئے ہم لوگوں پر کہ پھول جو ہے نا پھول وہ بھی کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے, کہ پھولوں نے جو کانٹوں کی حمایت کرنی شروع کر دی. یہ اینڈ ہے. ہمارے ابا فرماتے تھے کہ جب ایسے حالات آ جائیں, ہمارے ابا کو تو دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے بیانات تو سنے ہوں گے, کہتے تھے کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ پھول جو ہے وہ بھی کانٹے کی حمایت سے کھڑے ہو جانے, حالانکہ پھول تو کانٹے کی حمایت نہیں کرتے, پھول تو پھول ہوتا ہے, کانٹا کانٹا ہوتا ہے. سمجھ لو کہ جو پھول کانٹوں کی حمایت کرنی شروع کر دے, یہ سمجھ لو کہ اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی. جہاں جب تھک کے بیٹھا تو یہ سمجھو کہ میری مجھے منزل مل گئی. ہمارا کام ہے رونا, اللہ کے سامنے گڑگڑانا, اللہ کے سامنے رونا محبت کے ساتھ. کسی کی برائی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. رات کو سو, دل صاف کر کے سو. مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا, ابھی پیر ذوالفقار کا نام سنا ہوگا, یہ ہمارے گھر پر مدعو تھے. پیر صاحب یہ داہنی طرف بیٹھے ہوئے, میں یہاں بیٹھا ہوا. دونوں ہمارے مکان میں دعوت کی, ان کی پروگرام تھا, تو مجھے سال قریب تک کئی لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی مجھے میسج, بڑا عجیب میسج آیا ہے. میں نے کہا کیا میسج آیا پیر صاحب؟ یہ کہا مجھے خبر آئی کہ بھی جو ہے فرشتے میں لڑائی ہوگی. میں نے کہا پیر صاحب فرشتے میں تو لڑائی ہوتی نہیں, یعنی ہوگی. اب میں سمجھا نہیں فرشتے سے لڑائی کا کیا مطلب. پھر میں نے کھانے کا بات پوچھا کہ پیر صاحب یہ فرشتے کی لڑائی کا کیا مطلب. بولے کہ ہمارا کوئی ان کے مریدین بہت ہے نا, کرنل جنرل جنرل بڑے بڑے جو حکومت کے لائن کے ہوتے ہیں, تو میرا جو بہت بڑا مرید ہے اس نے مجھے میسج کیا کہ کچھ ساتھی تھے مسجد میں آپس میں لڑ پڑے, تو پھر مجھے فوج بھیجنی پڑی. فرشتے سے وہ ساتھی مسجد کے اندر لڑ پڑے, مسجد لڑنے کی جگہ تو صحیح پر مسجد میں لڑ پڑے, تو مجھے فوج بھیجنی پڑی. یہ کہہ کر پیر صاحب جو ہے بہت رہے. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو. آخر کل انشاءاللہ مزید بات کروں گا اسی مضمون پر. انشاءاللہ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرو, یہ اللہ کا وعدہ ہے. خوشحالی والی زندگی ہم دیں گے. یہ یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی. حود علیہ السلام نے کہا تھا, آپ دیکھو سورہ حود میں یہ آیت کیسے ملے گی آپ کو, کہ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو. اور آخر میں ایک سبق اور, اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو, اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے ہماری تشکیل ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنا, تین چلے کے لیے نکلنا, ایک چلے کے لیے نکلنا, دو چلے کے لیے نکلنا, مشورات کی جماعت میں نکلنا. مشورے سے بھی مشورے طے ہو جائے, جو ہمارے مشورے طے ہو جائے یہاں جاؤ, جو مشورے طے ہو جائے بتاؤ جلدی جلدی کون تیار ہے, پھر ہم دعا کرا دیں انشاءاللہ.